Hát akkor ez is közös bennünk, Bobby. Hallgassuk a dalt, amit mi küldünk a szerelmeinknek. Nekem is gyerekek, ki tudja, melyik duett volt a szebb? A felkonferálós vagy a bónos? Tumi! Igen, parancsolj. Ide van írva, hogy 23.53-kor jön Gellért Gábor kívánsága, akit én állítólag szivatok. Most kell megkérdeznem. Gábor, aztán... hogy vagy? Milyen volt a mai műsor? Tényleg, szóval itt egymás után szerkeztem nektek a jobbnál jobb műsorokat. Őszintén. Videókazettákkal segítek a feneketeken. Tehát most már egy kis kedvességet elvárnék. Hopp. Miért? Mondj egy okot. Mondj egy, vagy akár másfél okot. Több nem jut eszembe. Úgy döntöttem, ennyi ok elég. Na, a kívánságomat azért mostan föl fogom vezetni. Tehát jövő héten kiköltözünk a szigetre. Szevasztok. Huka-huka. Így van. Szerda este, első este természetesen Hitremény Zsűlölet. Első este miénk? Ez a véletlen műve, nem? Így van. De most miért nem, Gábor, most miért nem vagyunk egész héten? Nem mintha bánnám, csak kérdezem. Kérdezd meg azt a Lacit. Laci, miért nem vagyunk egész fogalmam héten? Sincs. Ki a felelős? De őszintén szólva, én mit tudom, hogy műsorvezetőként most mit mondjak erre? Hát, hogy szerinted mi lehet az oka? Szerintem a tavalyi teljesítményük alapján. Igen? Hát, tudod, nem miért? Is igaz. Azért, mert lehet, hogy a többieknek is kell megszólási lehetőséget adni. És én személy szerint nagyon sok nagyon kinéztem számtalan nagyon jó koncertet egyébként. Szóval ott lenni, ott lehetünk az. Én végig ott teszek, tehát tankcsapdán például... Kaptuk egy ilyen életműjegyet a múltkoriért. Jegy van? Van zsugaja. Nem biztos, meg kell a többi műsorvezető. Csak. Nem, hát tudod, mindig annak, többet tudod. Tudnék neveket mondani. Na, első este HRZ, fél tízkor a nagy színpadon segi koncert. Előtte mi beszélünk? Hát van egy ilyen nulla program, minimál program és maximál program. Nulla program elhajt minket, minimál program telefoninterjú, maximál program bejön. Tehát ezen küzdünk. Hát jó lenne, hogy a nullát az jó lenne, mielőtt tisztázni lesz, akkor nem jelen bele magam. Jó. De jó lenne egy megpróbálkozni, hogy hello. A nullára nem akarok gondolni. Hello, tehát... Mr. Shaggy, do you need a traffic? Do you need a jam to the airport? Pick up to the airport? Ez a havaszti koncert, Mr. Shaggy. A nulla programot a ti kudarcotokként élném meg. Köszönöm szépen. Hogy ő se tudja, hogy kik vagyunk? Hát igen. Ez a te hibád. Mit szeretnék kérni? Hát talán akkor a segítel egy kisebb szerzőnél. Nyalni akarsz neki? Akkor haverkodjatok. Hát én nem leszek most megint olyan vidám. Sajnos most így hetek óta ez ilyen szomorkásra sikeredik. Mi van? Hát a múlt héten nem gondoltam volna, amikor Kompáj Zegondot búcsúztattuk, hogy megint el kell hoznom a Mambo Kings CD-t. Ugye most napokkal ezelőtt Celia Cruz vett tőlünk búcsút, 76 esztendős korában, ha jól emlékszem. Szóval az a királynője, agytumorban, Miami-ban, hol másutt. Mi másban? Úgyhogy most rá kell, hogy emlékezzünk mindenképpen, mert ezt a felvételt is nagyon szeretjük. Úgy gondolom mindannyian. És hát jövő héten azt hiszem, hogy a Cserháti lemezeimet kell sajnos magammal hoznom. Egyébként meg mindenkitől elnézést, aki most az utolsó fél órában próbált nekem SMS-t küldeni, végképp legugolt az a számítógép, amin az SMS futott, úgyhogy mindenkitől puszantás, aki írt. Nem direkt válaszoltam, hanem hát most egy kis műszaki gond adódott. Egyszerűen gyerekek, nem bírta. Celia Cruz-zal búcsúzunk tőletek. Sziasztok! Mondtam az elején? Bocs, nincs rajtam füles, gyerekek, így nagyon nehéz. Robitól láttam, hogy így fél kézzel oda kell szorítani bal oldalra. 52. évfolyam. Remény és zsűrölet. 22. évfolyam. 346. szám. Juci elveszi Karcsi. Vezető szerkesztő. Gellért Gábor. Műsorvezetők. Laci. Tomi. Zenei szerkesztő robot. Silent Wolf. Minden fekete zenék aljára. Ha lenne gépe, és nem omlott volna össze a rendszer a nagy súly alatt, az SMS felelős robot. Mr. Chatman. Az adás névadó szponzora. fő támogatója és egyben háttere és alapja a Dokka Outsource IT Kft. Company. Dokka. És különösen. Adásunk szokásos másik fő támogatója, majd a többiek sorrendben elsőként. De természetesen okulva az elmúlt hetek tapasztalatából ez itt csak játék, tréfa, Móka a műsor katogás. Szórakoztató eleme. A két megbízható svéd márka. A Volvo és a Saab. A Volvo és a Saab. A Volvo és a Saab. Skolfint, Tügmand, Sorik, Stockholm. Hoppá. Eskimo. Már ez a szlogennak a vége volt, csak ilyen, hát ilyen a svéd nyelv, na. A több millió színes, teljesen, tehát szinte 3D hatású, egyáltalán semmilyen káros sugárzást ki nem bocsájtó TFT monitorokért a Fujitsu Siemens kezeskedett most és mindig az adás folyam során. Fujitsu Siemens. Alles, was ein Bier braucht. A műsorunk egyik másik fontos energiahordozója és természetesen a töltet az ágyúban a Red Bull. Amely köztudomásulak szárnyakat ad. Laci, mi van veled, hogy így, hogy mondjam csak, elemelkedtél a padlótól? Olvasom itt a Financial Times-ban, hogy az irakiak ellen nem merték bevetni a Red Bull ágyút, mert a Red Bull... Szárnyakat ad! Oszkár, talán tosztál, hogy így megváltoztál? Az órák, a pontosság triásza ma este, az IKEA, neked is egy óra, fali óra. Fungák, munga! Fjört! Kaks! Tomi karórája. Longines on disin, al tiktak öl, se tu, pula. Illetve Laci órája, a Giorgio Armani. Ez erről egy külön sztori jut, ez... Amely egészen egyszerűen, tehát nincs szlogenje, annyira olasz. Annyira Armani. Egyetlen van, Made in Italy. Na, hit, remény, zsülölet. Minden szerdán. 8-11-ig. Legnagyobb sztárokkal. Gyertek ti is. Legipnora. Minden jog fenntartva. Boldog karácsony. Még egy kicsit.